إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam tupo katika kumi la pili la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kumi ambalo ni bora kuliko kumi la kwanza kama ilivyo kumi la mwisho ni bora kuliko kumi la kati na kuliko kumi la kwanza. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul al-ashrul awasitu afdalu min al-ashril awwal. Kumi la kati siku hizi kuanzia 11 mpaka 20, kumi hili ni bora kuliko zile siku kumi la mwanzo, na hii ni ada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo aliyoyafadhilisha. Siku ya Ijumaa, siku yote ni siku tukufu, siku bora, lakini jioni ya Ijumaa ni bora kuliko asubuhi na ni bora kuliko mchana, kwa sababu jioni ndio wakati unaotarajiwa zaidi sa'atul ijaba. Hal kadhalika yaumu Arafa ni siku adhim, ni siku bora, lakini jioni yake ni bora kuliko asubuhi na kuliko mchana. Kwa hiyo kumi hili la pili ni kumi bora kuliko kumi la kati. Ndugu zangu Waislamu, bahati mbaya wengi katika sisi Waislamu mwezi wa Ramadhani unapofika kumi la pili tayari tunaanza kubweteka, tayari tunaanza kuchoka, tayari tunaanza kusinywa na ibada. Wakati ibada hizi zimewekwa kwa maslahi yetu, mwezi wa Ramadhani si kufunga peke yake, bali mwezi wa Ramadhani ni mchana na usiku, kufunga mchana na kusimama kufanya ibada usiku. Lakini wengi katika sisi, misikiti mingi sasa hivi tayari imepwaya, watu wameanza kuchoka, hawataki tena kusali qiyamu layli. Ndugu zangu, sala hizi tunazoziswali ni kwa maslahi yetu. Maslahi yetu ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hizi ili kutusamehe madhambi yetu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume SAW baada ya kusema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kisha akasema man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya ibada usiku wa Ramadhani atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunahimizana, tunahamasishana kwamba kumi hili la pili ni bora kuliko la kwanza, na kumi la tatu ambalo linatukabili mwisho mwisho wa Ramadhani, hili nalo ni bora kuliko siku 20 za mwezi huu wa Ramadhani. Kwa tunatakiwa tujitahidi na ibada muda wa kwamba mwezi wa Ramadhani unamalizika, sisi tusichoke bali tujitahidi kwa ibada kwa maslahi yetu. Ndugu zangu Waislamu, khutba ya leo inaelezea istighfar, kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi yetu. Istighfar, talabul maghfirati min Allah subhanahu wa ta'ala bimahwi dhunubi wassayiat. Istighfar ni kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili atufutie madhambi. Imepokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما رجوت ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك. يا ابن آدم أيما آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. Hii ni hadithi al-Qudsi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaipokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ewe mwanadamu, wewe unaponiomba ukanitarajia kujibu dua zako, mimi nitakusamehe dhambi zozote ulizokuwa nazo wala sijali. Ewe mwanadamu, lau madhambi yako yangefikia mawinguni kisha ukanitaka msamaha, nitakusamehe. Ewe mwanadamu, lau ungenijia na madhambi yaliyojaa ardhi kisha ukakutana na mimi hunishirikishi na mimi kitu chochote, mimi ningekujia na thawabu au maghfira, msamaha uliojaa ardhi. Hii ni hadithu al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha msamaha kwa waja wake wanaomuomba maghfira. Asheikh Saleh Al-Fawzan, Al-Fawzan hafidhahullah, anasema hadithi hii imekusanya mambo matatu ambayo maghfira hupatikana kwa mambo hayo. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ibn Adam innaka, yani ma da'awtani wa rajawtani, wewe wakati unaponiomba halafu ukanitarajia kujibu dua hiyo. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, katika neno hili Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha na kuamrisha dua pamoja na rajaa. Mtu amuombe Allah na huku anatarajia kujibiwa dua zake. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Kwa hiyo hapa yakun la budda min aljam'i baina ad-du'a wa raja'i al-ijaba, lazima kukusanya baina ya kumuomba Allah na kutarajia kujibiwa dua. Kila mtu anayemuomba Allah, anapomuomba Allah atarajie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataijibu dua yake, kwa sababu akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala bila kutarajia kujibu dua hiyo, hapa itakuwa anakunutu kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kunutu min rahmatillah kabiratun min alkabair, kukata tamaa na rehma ya Allah ni moja katika madhambi makubwa. Kila Muislamu anatakiwa aondoshe jambo hilo la kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون hawakati tamaa na rehma ya Mola wao isipokuwa watu wenye kupotea. Kwa hiyo lazima mtu amuombe Allah pamoja na kutarajia kujibiwa dua hiyo. Na akiwa mtu anatarajia tu kujibiwa dua bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, pia matarajio hayo hayana manufaa yoyote kwake, kwa sababu bado hajafanya sababu zinazomfanya asamehewe au akubaliwe dua hiyo. Akiwa anatarajia peke yake bila dua, hiyo matarajio yake hayo hayana manufaa yote. Kwa lazima kuchanganya baina dua wa rajail ijaba. Mtu anapotarajia kujibiwa peke yake bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, atajibiwa vipi wakati bado hajafanya sababu za hayo matarajio ambayo ni dua? Na mtu ikiwa anafanya madhambi, anakithirisha madhambi, halafu bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anatarajia tu msamaha wa Allah bila dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na bila kufanya istighfar, huyu pia matarajio hayo hayana manufaa yoyote kwake, kwa sababu atakuwa na al-amnu min makrillah, atakuwa huyu anasalimika, anajisalimisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amnu min makrillah istidraju Allahi lil-asi hatta idha akhadahu yu'aqibuhu ala ghafla au ala ghirra. Istidraj ni Allah subhanahu wa ta'ala kumuacha mtu anaendelea na maasia yake, halafu anapomchukua anamuadhibu ghafla bila mwenyewe kujitambua. Al-amnu min makrillah ni katika madhambi makubwa mtu kujiamini kwamba hataadhibiwa. Anafanya madhambi, anafanya maasia, anaendelea kufanya maasia bila kutubia wala kutaka istighfar, anataraji maghfira peke yake. Huyu ana al-amnu min makrillah. Kwa hiyo hii ni katika madhambi makubwa mtu kujiamini kwamba hataadhibiwa na anaendelea kufanya maasi na madhambi. Yakulu Abu Ali al-Fudail ibn Iyad al-istighfar bidun iqla'in taubatul kadhibin, kufanya istighfar bila kuacha ile maasi, hii ni katika toba za warongo. Al-Hasan al-Basri رحمه الله يقول المؤمن يعمل الطاعة وهو مشفق خائف وجل، والفاجر يعمل المعاصي وهو آمن. يقول الحسن البصري المؤمن يعمل الطاعات وهو مشفق وجل خائف. مسلم أنا فني طاعة، مؤمن أنا فني طاعة، نهوك أنا موجب الله سبحانه وتعالى. لكن والفاجر أنت موجب أنا فني معصية، نهوك أنا الأمن، أنا جيميني قام بهتاذبيوا. المؤمن يعمل الطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل المعاصي وهو أمن، أنا جيميني قام بهتاذبيوا. Jambo la pili lililokusanywa na hadithi hii ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ghafartu laka ma kana minka wala ubali, nitakusamehe madhambi ulionayo wala sijali. Hii inaonesha sa'atu maghfirati Allah wa afwihi, maghfira ya Allah mengi, ukunjufu wa maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake. Msamaha wake ni mkubwa, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake ni mkubwa sana, kiasi ya kwamba istighfar haibakishi madhambi yoyote. Mtu anapofanya istighfar na Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe madhambi yale, basi madhambi yake yote yanafutiwa. Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Lakini lazima kuwe na sharti ya adamu al-israri ala dhunub, kutoendelea na madhambi yale. Mtu akifanya istighfar anatakiwa pale pale awache dhambi ile anayoiombea maghfira, sio aendelee na kufanya maasi na huku anafanya istighfar. Ndipo al-qadhi Abu Ali al-Fudail ibn Iyad aliposema istighfarun bila iqla'in taubatul kadhibin, istighfar bila kuacha yale maasi hii ni toba ya warongo. Warongo ndio wanafanya istighfar na huku wanaendelea na maasi yao. Istighfarun bila iqla' taubatul kadhibin. Kwa hiyo sharti ya kusamehewa madhambi ni kwamba mtu awache madhambi yale anayoyaombea maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakati anawasifu waja wake wema wenye takwa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahisha au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa hawaendelei na yale madhambi wanaoyafanya na huku wanajua kwamba man taba taba Allahu alayhi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kwa hiyo sharti ya kusamehewa madhambi mtu akifanya istighfar awache haraka yale madhambi ambayo anayaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kuomba maghfira ni jambo ambalo ni zito katika ndimi zetu, ni jambo ambalo ni gumu katika ndimi zetu. Tunashindwa kumwomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na madhambi mengi tunaoyafanya mara kwa mara tunashindwa kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni janga kubwa kwetu Waislamu, kwamba mtu unafanya madhambi halafu huombi maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatarajia msamaha bila kuomba maghfira. Bila kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, vipi tutasamehewa madhambi hayo? Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu lililokusanywa katika hadithi hii al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba tauhid ndiyo sababu kubwa na ndiyo sababu muhimu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau ungenijia mimi na madhambi yaliyojaa ardhi kisha ukanijia mimi bila kunishirikisha mimi na kitu chochote, mimi nitakujia na ardhi iliyojaa msamaha. Kwa hiyo sharti kubwa aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala hapa ni tauhid, kwamba mtu ni muwahid, anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo atasamehewa madhambi yake. Ama mshirikina hawezi kusamehewa madhambi yake mengine anayoyafanya mpaka atubie na ushirikina wake alionao. Akitubia ushirikina wake walionao kabla hajafa, halafu akiomba maghfira ya madhambi mengine, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe, lakini kwa sharti atubie na ule ushirikina wake. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah hasamehi kushirikishwa. Mtu akifa na ushirikina wake, Allah huyu hamsamehe na atakwenda kumtia motoni milele. Lakini endapo atatubia kabla hajafa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe hata huo ushirikina wake. Kwa hiyo asasi na sababu kubwa ya kusamehewa madhambi ni kuwa mtu ni muwahid, na muwahid huyu anatarajiwa kusamehewa madhambi yake hata kama ni makubwa, kwa sababu ile tauhid yukaffiru ma indahu min adh-dhunub, ile tauhidi yake inasamehe yale madhambi aliyonayo. hata kama ni madhambi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehe. Hapa pana sharti ya mashiati Allah. Kama amekufa na madhambi makubwa na hajatubia madhambi yao hayo, huyo tahta al-mashia. Hii ni akida ya sunnati wal jamaa, mtu akifa hajatubia na madhambi makubwa yuko chini ya mashiati Allah. Insha'a ghafara lah wa insha'a adhabahu. Allah akitaka atamuadhibu, akitaka atamsamehe. Lakini hata akimuadhibu, hatimaye ataingizwa peponi kwa sababu ya fadhlu tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha ibada hii ya istighfar. Katika aya nyingi za Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha Waislamu wafanye istighfar, wamuombe yeye maghfira, wamuombe msamaha kwa madhambi wanaoyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu nafsi yake kuwa ni ghaffar, akaisifu nafsi yake kuwa ni ghafur, akaisifu nafsi yake kuwa ni ghafiru dhambi wa qabili tauba. Allah ni mwenye kusamehe madhambi. Dhambi yoyote mtu anaoifanya akiomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamsamehe dhambi hiyo. Kwa hiyo jambo la istighfar Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika Qur'an, aya ya suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Hii ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ibada hii ya kuomba maghfira kwake. Ndugu Waislam, istighfar ina faida nyingi. Moja katika faida hizo ni kwamba mtu anasamehewa madhambi yake, kama ilivyokuja katika alhadithu al-Qudsi tuliyoisema. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa man ya'mal su'an au yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Mwenye kufanya uovu au akaidhulumu nafsi yake kwa maasiya, atamkuta Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni makubwa. Katika faida za istighfar ni kwamba istighfar inazuia adhabu. Mbali na kusamehewa madhambi, pia istighfar inasababisha kuzuiwa adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Hakuwa Allah ni mwenye kuwaadhibu na huku wanaleta istighfar. Kwa hiyo istighfar inazuia adhabu. Katika faida za istighfar, mvua. Istighfar ni sababu ya kunyeshewa mvua, ni sababu ya kusaidiwa mali, ni sababu ya kuletewa watoto, mtu kuletewa watoto, ni sababu ya mazao, ni sababu ya misaada mbalimbali ambayo ni maslahi kwa mwanadamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an nabiyihi Nuhin alayhi salam, wakati Nabii Nuh alipoambia jamaa zake, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Katika faida za istighfar, ndugu wa Islam, jambo la istighfar ni kila wakati na kila mahali, sio msikitini peke yake, bali ni nyumbani, sokoni, barabarani, uko ndani ya gari, uko kila mahali, we unatakiwa ufanye istighfar. Lakini bahati mbaya tunaingia katika matatu, tunakuwa kimya, tumefunga midomo yetu bila kufanya istighfar. Mtu natoka hapa mpaka Tanzania, hapa mpaka Uganda, kimya, umetia zipu mdomo, huwezi kusema astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ndimi zetu hazijazoea, hatuna mazoezi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kila wakati tunatakiwa tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake ni hivyo hivyo, wanapopika wanapika kwa midomo au wanapika kwa mikono? Wanapika kwa mikono. Kwa nini hawafanyi istighfar? Ndugu zangu Waislamu, tunafanya uzembe sisi wenyewe. Sisi wenyewe tunazembea kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kutosamehewa madhambi yetu, lakini kila mmoja katika sisi ana wakati mrefu. Wewe unapeleka gari kwa mdomo au unapeleka gari kwa miguu na mikono? Unaendesha gari kwa mikono na mguu. Kwa nini umtaji Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini ufanye istighfar? Ndugu zangu Waislamu, ndimi zetu, ni sisi wenyewe, hatuna mazoea kumtaja mtu Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna mazoezi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunajikosesha thawabu, madhambi yetu yanabakia kwa sababu ya kutofanya istighfar. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu fil Bukhari, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wallahi, yaqulu nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Mtume anaapa, naapa kwa Allah, mimi namuomba maghfira Allah, natubia kwake kwa siku zaidi ya mara 70. Nani katika sisi leo tu kasema istighfar mara 5 mara 6? Nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tayari madhambi yake yamesamehewa, hana madhambi, lakini anasema wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min sab wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Ibn Umar radiyallahu anhuma anasema, in kunna lanauddu fil majlis al wahid, in kunna lanauddu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fil majlis al wahid 100 marra yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibn Umar radiyallahu anhuma, wal hadith fil musnad, sahahu ash-shaykh al-albani fi sahih abi daud. Ibn Umar anasema, tulikuwa tukihisabu, tukimhisabia Mtume SAW katika majlisi moja, anasema rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, majlisi moja mara 100 Mtume anasema hivyo. Mtume ambaye tayari ameshasemehewa madhambi yake. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, anatakiwa mtu afanye jamu, akusanye baina al-istighfar wa tauba kwa hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, kufanya jamii kujumuisha baina al-istighfar na tauba. Mtu aseme astaghfirullah wa atubu ilayhi, asiseme astaghfirullah peke yake, kwa sababu Mtume alikuwa akisema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kwa hiyo ni sunna mtu afanye jamii baina al-istighfari wa tauba. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani unakwenda zake, bado hatujamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira. Wengi katika sisi hatujakaa tukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, ni wachache katika sisi ambao wanataka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zimekuja ahwali na sehemu ambazo ni bora bali ni sunna kufanya istighfar zaidi baada salawati almafruḍa. Mtume alikuwa akileta istighfar mara 3 mwisho wa majlis. Mtume alikuwa akisema subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na wakati kule haji Arafat, watu wakiondoka Arafat, Allah asema thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah inna Allaha kana ghafurar rahima. Hizi ni sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasunisha watu wafanye istighfar, na kila wakati na kila mahali. kila wakati na kila mahali ni mahali pa istighfar, ni wakati wa istighfar. Na hatuna udhuru ndugu zangu wa Islam wa kwamba sina time. Huna time ya kusema istighfar, wewe una madhambi unasema huna time. Hata ichukui sekunde moja kusema astaghfirullah wa tubu ilayhi, wewe unasema huna time. Ndugu zangu wa Islam, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.